συλλαλητήριο για τη Μακεδονία που έγινε στο Σύνταγμα. Περπάτησα ένα χιλιόμετρο στην πλατεία μέσα. Όλοι με χαιρετούσαν, όλοι χειροκροτούσαν, φωνάζανε, κάνανε. Μία κοπέλα όμως με πλησίασε. Μου λέει, είμαι από τον Κολυνδρό. Μου λέει, είμαι από τον Κολυνδρό. Μου λέει, είμαι από τον Κολυνδρό. Και λογικό, όταν μια κοπέλα σε πλησιάσει στο ένα χιλιόμετρο που περπατάς με στη μετρημένο ένα χιλιόμετρο και σου πει, είμαι από τον Κολυνδρό, να συγκινηθείς. Αλλά τι ακριβώς του είπε η κοπέλα? Μία κοπέλα όμως με πλησίασε. Μου λέει, είμαι από τον Κολυνδρό. Πιερίας, σε σένα βασίζεται η Μακεδονία. Σε σένα βασίζεται η Μακεδονία. Τι χάνουμε τη Μακεδονία, όπως έχετε καταλάβει, αν βασίζεται στο Βασίλη Λεβέντη, όπως λέει η κοπέλα από τον Κολυνδρό που την είδε στο χιλιόμετρο και τον πιάσαν τα κλάματα τότε, ή μάλλον τώρα που τα είπε, χτες έβγαλε ομιλία στο κοινό του και ξανάκλαψε, ξανασυγκινήθηκε, είπε ότι είναι ο μοναδικός, είπε ότι δέχεται πιέσεις από όλο τον πλανήτη, από τον μοναδικό πλανήτη. Ευτυχώς που δεν υπάρχουν και άλλοι πλανήτες, γιατί θα δέχονταν και από τους άλλους πλανήτες. Για να αλλάξει τη θέση του για τη Μακεδονία, έστειλε προειδοποιήσεις, του χάλασε πάλι το μικρόφωνο, γιατί πάντα κάποιος του χαλάει το μικρόφωνο όποτε μιλάει ο Βασίλης Λεβέντης. Γενικώς, απολαυστικός Βασίλης Λεβέντης, θα ακούσουμε τα καλά. Δεν έκλαψε μόνο όταν θυμήθηκε την κοπέλα από τον Κολυνδρό, αλλά όταν θυμήθηκε και τους άλλους νέους. Αλλά να ξέρετε ότι εκείνο που με σαγίνευσε στη Μακεδονία είναι οι νέοι και οι νέες. Σε κοιτάζουν στα μάτια και σου λένε, μη μας προδώσεις κι εσύ. Μη μας προδώσεις κι εσύ. Μπερδεύεστε, κύριε. Όχι, δεν μπερδεύομαι εγώ. Ο Ακενοτούμπο. Άλλο να σκεφτείτε. Αυτός είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία λανσάρεται ως ευρωπαϊκό κόμμα, σύγχρονο κόμμα. Ο δε πρόεδρός της κάνει ό,τι μπορεί για να μας πείσει όλους. Λες και δεν ξέρουμε, τέλος πάντων, κάνει ό,τι μπορεί για να μας πείσει ότι είναι ένας σύγχρονος πολιτικός, ότι δεν χρησιμοποιεί παροχημένες μεθόδους, ρατσιστικά υπονοούμενα, που καμιά φορά είναι χειρότερα από τα ρατσιστικά σχόλια. Εδώ είναι ο αντιπρόεδρος, λοιπόν, ο οποίος σε πάνελ, από προχτές κάνει καριέρα αυτό το βίντεο και σε ηχητικό, από χτες, μιλώντας για τον Αντετοκούμπο, που τον ξέρει όλος ο πλανήτης. Όλος ο πλανήτης τον ξέρει, δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις λάθος αυτό το όνομα. Μιλώντας λοιπόν για αυτόν, για να πει κάτι για το Σκοπιανό, κάνει λάθος το όνομά του και το λέει Ακενοτούμπο, όπως το ακούσαμε. Προφανώς δεν είναι λάθος αυτό. Δεν είναι λάθος. Δεν έγινε τυχαία, γιατί αν γίνεται τυχαία, αν παραποιείς το όνομα κάποιου, που είναι χυδαιότητα να το κάνεις αυτό, ζητάς καπάκι συγγνώμη. Είναι λογικό να ξεχάσεις ένα όνομα, να μπερδέψεις, μόλις το επισημαίνουν δίπλα, γιατί το επεσήμαναν του Άδωνη Γεωργιάδη οι δημοσιογράφοι και οι υπόλοιποι του πάνελ, ότι δεν λέγεται έτσι όπως τον λέει, δεν ζήτησε συγγνώμη, συνέχισε κανονικά και έκανε και το άλλο λάθος, ότι έχει γεννηθεί στην Ιγυρία. Να ακούσουμε το πλήρες. Μην μπερδεύεστε, κύριε. Όχι, δεν μπερδεύομαι εγώ. Ο Ακενοτούμπο. Άλλο ο Ακενοτούμπο. Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνας. Ακενοτούμπο. Όπως Αντετοκούμπο. Ακετιλίν το έκανες. Εντάξει, Αντετοκούμπο. Ο Ακενοτούμπο. Άλλο Ακενοτούμπο. Κάπου στην Αφρική γεννήθηκε ο άνθρωπος. Ναι, βέβαια. Ιθαγένεια την ελληνική. Στην Ιγυρία. Πώς το λένε όλοι. Εδώ γεννήθηκε ο άνθρωπος. Απλά ο πατέρας του είναι από την Ιγυρία. Δεν θυμάμαι αν γεννήθηκε. Θα πω ένα δικό, δεν το αδικήσω. Η ουσία ποια είναι. Η ουσία είναι ότι ένα πρόσωπο που εκφράζει και ένα κόμμα και έχει και θεσμικό ρόλο και θα είναι υπουργός ή ήταν υπουργός, δεν μιλάει έτσι. Δεν δικαιολογείται να κάνει τέτοια λάθη και αν τα κάνει ζητάει συγγνώμη, κάνει μια συγγνώμη, δεν ζητήθηκε. Δεν δικαιολογείται με τόσο φτηνούς και χυδαίους τρόπους να αναφέρεται σε έναν παίχτη παγκόσμιας εμβέλειας, σε κανέναν άνθρωπο, όχι σε κανέναν γνωστό, σε κανέναν άνθρωπο, οποιονδήποτε άνθρωπο. Είναι πολύ εύκολος και φτηνός τρόπος να συμπεριφέρεσαι έτσι σε συνανθρώπους σου, επειδή η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι ένα πολύ μοντέρνο κόμμα και ο ηγέτης της κάνει ό,τι μπορεί και είναι πολύ ανοιχτόμυαλος και πολύ μοντέρνος και σύγχρονος και βάλτε ό,τι θέλετε. Ακούμε ένα βήχα εδώ και ώρα στα ηχητικά μέσα σε αυτή την τρελιάρικη τη μουσική. Σε ποιον ανήκει και από ποιον προέρχεται αυτός ο βήχας. Πρέπει να επισκευάσουμε τις ζημιές που προκάλεσαν στο καράβι οι φουρτούνες. Αλλά κυρίως πρέπει να αποφασίσουμε πώς ακριβώς θέλουμε να πλεύσει το καράβι, ποια διαδρομή να ακολουθήσει, πού ακριβώς θέλουμε να πάει. Βράχνιασε το παιδί. Πολλοί όσοι τον άκουσαν και ο ίδιος δήλωσε κρυωμένος, δηλαδή άρρωστος. Εμείς δεν τα πιστεύουμε αυτά, δεν είναι κρυωμένος, είναι ματιασμένος, το έχουν ματιάξει το παιδί. Είναι λογικό να τον έχουν ματιάξει, διότι τα κάνει όλα τόσο καλά, μα τόσο καλά όμως σε όλους τους τομείς. Είτε πρόκειται για Βαλκάνια, είτε πρόκειται για Ελλάδα, για οικονομία, για κοινωνία, για αστυνομία. Όλα γίνονται τέλεια, οπότε είναι ματιάγμα. Φίλες και φίλοι, ο λαιμός μου έχει ήδη κλείσει. Το παιδάκι που ήταν μαζί μας στο αυτοκίνητο δεν είναι καλά. Για έλατε να δείτε τι έχει. Δείτε το σταυρώνει, κυρά μου, το παιδί. Το σταύρωσα, κυρά μου, το σταύρωσα. Κούσιος Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκροπάει. Ο λαιμός μου έχει ήδη κλείσει, αλλά θα προσπαθήσω να μιλήσω σήμερα. Μια ανοίξτε λιγουλάκι να αναπνεύσει το παιδί. Τι έχει το παιδάκι σας, κυρία μου. Ματιασμένο μου το έχουνε. Τι πράγμα? Ματιασμένο, λέω, μου το έχουνε. Ένα κρύωμα με ταλαιπωρία, αλλά θα προσπαθήσω να μιλήσω με λόγια της καρδιάς. Το έχουνε ματιασμένο το παιδί. Είναι φανερό. Καθέ, τι αυτά που λέτε τώρα. Τι ματιασμένο και αηδίες. Το παιδάκι είναι άρρωστο. Και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Το παιδάκι έχει πειρατό. Πονάει το κεφαλάκι, μωρό μου. Θα σας δώσω κάτι να σου περάσει αμέσως. Άνοιξε το στόμα, μωρό μου. Μα τι είναι αυτό δηλαδή. Τι θες να είναι, κυρία μου, φάρμακο είναι. Αν το πάρει το παιδάκι και σε μια-δύο ώρες θα είναι μπερδίκι. Όχι, κυρία, δεν πειράζει, αφήστε το. Τώρα που θα πάμε στη Λεστινίτσα, θα το πάω στην κυραβαμή να μου το ξεματιάσει. Είναι ματιασμένος. Φαίνεται ότι είναι ματιασμένος. Δεν είναι αρρώστια αυτό. Δεν αρρωσταίνουν οι γίγαντες. Όχι το. Οι γίγαντες, ναι. Οι γίγαντες της πολιτικής, της σκέψης, οι γίγαντες. Δεν αρρωσταίνουν. Έχει τέτοια ρωμαλαία διάθεση ο Αλέξης Τσίπρας που δεν μπορεί να τον λυγίσει κανείς. Άλλωστε, όπως δήλωσε ο ίδιος, έχουμε μπει σε όλα τα μεγαθύρια. Όχι μεγαθύρια. Μέγαρα. Σε όλα τα μέγαρα του πλανήτη. Χωρίς γραβάτα. Και αυτό το θεωρεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα τόλμημα, ένδειξη της αριστερής επαναστατικής του κατάρτισης διάθεσης, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και το λέει και σε συνεντεύξεις. Οπότε αυτοί δεν λυγίζουν, δεν είναι κρύωμα, είναι ξεμάτιασμα. Γι' αυτό θα προβούμε στο ξεμάτιασμα, όπως η άλλη είχε πει σε μια σχετική εκπομπή, θα προβώ σε κονσίλερ. Έτσι λοιπόν τώρα προβαίνουμε σε ξεμάτιασμα για να δούμε αν καταφέρνουμε κάτι με το ξεμάτιασμα. Στα όριστα βλέπουμε. Στα ξύλα, στα λαγκάδια. Στις θάλασσες, στα βάθια. Απ' τη σικιά να αφήνεις. Χαρά στο μάτι, κύριε Σοφία μου. Αυτό δεν είναι μάτι. Αυτό είναι καρφί. Αχ, παιδάκι. Στα άκαρπα δέντρα. Στα καταβάθια της θάλασσας εκεί που δεν λαλάει φετινός. Πολύ κουράστηκα. Αυτό ήταν όλο. Αυτό ήθελες κι άλλο. Όλα τα είπα, μια ώρα λέει. Και τα κατάβατα της θάλασσας τα είπα και τα στουρνάρια τα είπα και τις σικές της είπα και τις μυγδαλές της είπα και όλα τα είπα. Σου έκανα δηλαδή ένα ξεμάτιασμα από τα πιο περιποιημένα. Έκανε ό,τι μπορούσε η Βασιλιάδου. Να ακούσουμε τώρα αν έπιασε το ξεμάτιασμα. Εγώ ένα πράγμα θέλω να σας πω. Ότι αυτή η κυβέρνηση 3,5 χρόνια τώρα ματώνει τους αδύναμους. Μπράβο! Μια χαρά, έπιασε. Έπιασε το ξεμάτιασμα, ακούσατε, επανήλθε η φωνή στα κανονικά και επανήλθε και η σκέψη στα κανονικά. Γιατί το μάτιασμα δεν ήταν για τη φωνή, ήταν για αυτά που σκέφτεται από μέσα και αυτά που πράττει εξαιτίας της σκέψης. Μια χαρά, το ξεματιάσαμε, οπότε μπορούμε να πάμε στα υπόλοιπα. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, του Μοντέρνου Κόμματος, που έχει πρόεδρο τον Κυριάκο και αντιπρόεδρο τον Άδωνη, αναγκάζει και κάνει τον Αμερικανό πρέσβη, που είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πάγιατ. Ίσως να είναι και ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ, όχι μόνο μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να είναι και κάτι παραπάνω. Αναγκάζει λοιπόν τον Πάγιατο, όπως θα ακούσουμε τώρα, να αλλάζει χρώμα. Ήμουν εγώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως και όλοι οι Δημοκράτες. Όταν το είπε μπροστά στον κύριο Πάγια. Μπροστά στον κύριο Πάγια, ο Πάγια ήταν δίπλα μου. Ναι. Είχε γίνει άσπρο σαν το χαρτί. Αχ, έτσι έγινε το πρόσωπό του. Ναι. Όταν άρχισε το Μητσοτάκι να λέει και την αίθουσα να σύγεται, για να είμαστε ξεκαθαρισμένοι. Εμείς. Αν έρθουμε στην εξουσία πριν την κύρωση αυτής της συμφωνίας, δεν θα την κυρώσουμε και ζητάμε διαπραγμάτευση από την αρχή. Πάγια ήταν δίπλα μου, ναι. Είχε γίνει άσπρο σαν το χαρτί. Είχε γίνει άσπρο σαν το χαρτί. Ο Πάγιατ, ο Αμερικανός πρέσβης, από κόκκινος, είχε γίνει άσπρο σαν το χαρτί όταν άκουγε στην ΔΕΘ τον Κυριάκο να λέει ούτε σε αυτή τη Βουλή ούτε στην άλλη. Σε αυτή δεν νομίζω να έρθει, μάλλον για την άλλη είναι τα θέματα, γιατί θα το πασάρουν οι ΣΥΡΙΖΑ και θα φύγουν. Αλλά αυτό είναι πρόβλεψη, διέστηση, δεν ξέρω εγώ, εκτίμηση. Αλλά με έγινε άσπρος, άλλαξε χρώμα, γιατί σου λέει εδώ θα έρθουν, έχω τους κόκκινους που κάνω ό,τι θέλω, σωστό. Θα έρθουν οι μπλε μετά και θα μας τριμώξουν, γιατί ξέρουμε όλοι ότι σε αυτόν τον τόπο οι μπλε και όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει σε πρώτο στόχο βάζουν την Αμερικάνικη πολιτική και την Αμερικάνικη πρεσβεία. Δεινοπαθούν οι πρέσβεις, είναι η χειρότερη χώρα να υπηρετήσει κανείς, πάντα κόντρα, πάντα ενάντια στα θέλω της Αμερικάνικης πολιτικής και διακυβέρνησης. Τα ξέρουμε όλα αυτά, θα τα ξαναζήσουμε από ό,τι φαίνεται σε λίγο χρόνο. Στέλνει εδώ ο Θάνος ακροατής από το Ελσίνκι μια φωτογραφία, πολλές μάλλον, όχι μία και ένα βίντεο, και μου λέει σήμερα θα το στείλω σε όλους. Όμορφος Βορράς και Ελσίνκι. Τσέκαρε, μου λέει, παρέλαση χτες για την ημέρα ανεξαρτησίας. Οι Φιλανδοί είχαν τέτοια χτες. Νεοναζί καθαρά με σημαίες Τρίτου Ράιχ. Εδώ πάνω δεν εκολάπτεται κανένα αυγό. Κοτέτσι ολόκληρο έχουμε Θάνος. Πραγματικά είδα τις φωτογραφίες. Είναι σε ένα δρόμο με τις κόκκινες σημαίες του, με τον αγγελωτό σταυρό. Παρελάβουν εκεί άνθρωποι με στολές παραλλαγής. Μια χαρά. Ξέρουμε και τι γίνεται στις τρεις βαλτικές χώρες, Λετωνίες, Λιθουανίες και όλα τα υπόλοιπα. Ξέρουμε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Ξέρουμε και είδαμε τι έγινε στη Γαλλία χτες. Που στην κινητοποίηση που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μέρες και θα κορυφωθεί και αύριο, ήταν οι μαθητές. Και αν έχετε δει τα πλάνα, βγάζουν οι αστυνομικοί μαθητές γυμνασίων, αν δεν κάνω λάθος, τους βγάζουν έξω, τους βάζουν όλους σε σειρά, σε παράταξη, να γονατίσουν κάτω με τα χέρια στο σβέρκο και τους κάνουν έλεγχο. Κάποιοι δε μαθητές κοιτάνε και τον τοίχο, γιατί δεν χωρούσαν όλοι εκεί στο προάβλιο. Τέτοιες εικόνες είναι από ταινίες, δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Από ό,τι φαίνεται θα τις ζήσουμε και κανονικά. Είναι από ταινίες που πάντα έχουν ένα θέμα με το Τρίτο Ράιχ, με τους Ναζί, πώς έμπαιναν στα χωριά της Ευρώπης, πώς πιάναν τον κόσμο, πώς τον εκτελούσαν. Τουλάχιστον χτες δεν εκτελέστηκαν αυτοί οι μαθητές. Παρόμοιες εικόνες, παρόμοιες, με τις αναλογίες, τις πολλές αναλογίες, είναι μία που ένα βίντεο που υπάρχει από τα χθεσινοβραδινά επεισόδια στο κέντρο. Ένας δικός μας ματατζής, μπαλούρδος, έχει συλλάβει ένα παιδί δίπλα του, του έχει βάλει χειροπέδες. Προφανώς το παιδί αυτό έριχνε μολότοφ ή έκανε εκεί, συμμετείχε στα επεισόδια, όλα αυτά τα περιτά, ας το πούμε έτσι, για να, τα εθιμικά, τα χωρίς νόημα και στόχο, που είναι πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό. Okay. Τον έχει πιάσει πάντως ο ματατζής, του έχει βάλει χειροπέδες, τον κρατάει κιόλας, δεν μπορεί να φύγει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα με τα χέρια. Και όπως κρατάει την ασπίδα ο ματατζής, γυρίζει ξαφνικά και του δίνει μία στα μούτρα. Με την ασπίδα, χωρίς να έχει γίνει κάτι, χωρίς να έχει προκαλέσει, χωρίς να έχει απειλήσει ο μικρός ότι θα φύγει. Όλα αυτά λοιπόν στη σύγχρονη Ευρώπη. Είναι εικόνες της σύγχρονης Ευρώπης. Αυτό είναι που τα διαπερνά όλα αυτά. Που τα παρακολουθούμε είτε στην Αθήνα, είτε στο Ελσίνκι, είτε στο Παρίσι, με τη βαρύτητα η κάθε μια εικόνα τη δική της και τη σημασία. Αλλά όλα αυτά πολύ όμορφα θα συγκλίνουν σε μια λεωφόρο σε λίγους μήνες, χρόνια, την οποία την έχει ξαναδιαβεί η Ευρώπη, αλλά από ό,τι φαίνεται θέλει να την ξαναδιαβεί με τα γνωστά αποτελέσματα. Τελείας όλα αυτά, η κυρία Φωτίου. Η κυρία Φωτίου είναι υπουργός, αυτή που έχει πει ότι ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης μια φορά στα 100 χρόνια που γεννιέται, άρα είμαστε πολύ τυχεροί, το λέμε εμείς αυτό, που βλέπουμε τον Τσίπρα τον ηγέτη και τον ζούμε και τον παρακολουθούμε κρυωμένο, ματιαγμένο ή όχι. Η κυρία Φωτίου είναι αυτή με τα γεμιστά, είναι υπουργός της κυβέρνησης και βγαίνει σε πάνελ να μιλήσει για τους φόρους που έχει ελαφρύνει κατά μία μονάδα. Το φόρο επιχειρήσεων, αυτόν θέλει και σε αυτόν αναφέρεται, αλλά δεν το ξέρει ότι λέγεται έτσι και επιμένει σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής να το λέει ΦΠΑ. Είναι ψηλά το ΦΠΑ και είναι ψηλά η έμεση φόρη μέσω του ΦΠΑ. Γι' αυτό το ρίχνουμε. Σας είπα, ΦΠΑ, ναι. Που το ρίχνουμε. Υπάρχει κάποια μείωση έμεσων φόρων. Σας εξήγησα. Ναι, γιατί σας εξήγησα ότι η έμεση φόρη είναι το ΦΠΑ. Η έμεση φόρη δεν είναι γενική. Ναι, μειώνετε κάτι εσείς. Δεν μειώνουμε το ΦΠΑ. Σας ρωτώ, δεν μειώνουμε το ΦΠΑ εφέτος. Μειώνουμε και το ΦΠΑ και του χρόνου το 19. Το ΦΠΑ μειώνεται. Το ΦΠΑ βεβαίως. Για τις επιχειρήσεις και τα λοιπά. Όχι το ΦΠΑ, είναι αυτός είναι ο φόρος επιχειρήσεων που είναι πάει στα δημιουργία. Με συγχωρείτε, αυτός τι είναι, δεν είναι ΦΠΑ των επιχειρήσεων. Όλοι ξέρουμε ότι ο φόρος των επιχειρήσεων είναι ΦΠΑ επιχειρήσεων. Έτσι δεν το λέμε. Παντού στην Ελλάδα δεν ξέρει τίποτα, τα έχει μπερδέψει όλα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αν προσέξετε, πρέπει να δείτε και το ύφος της όταν ο δημοσιογράφος τη διορθώνει. Καταρχήν, το ύφος του δημοσιογράφου όταν ακούει να λέει ΦΠΑ και όταν καταλαβαίνει ότι κάνει γκάφα υπουργός δίπλα και πρέπει να τη διορθώσει. Την διορθώνει λοιπόν και τη λέει: αυτό δεν είναι φόρος, δεν είναι ΦΠΑ, είναι φόρος επιχειρήσεων. Το ύφος και αυτού νου και τη Φωτίου η οποία τα δικαιολογεί όλα αυτά. Καλά λέει, δεν πειράζει, κάπως και προχωράει. Κάποια στιγμή δεν λέει μόνο, δεν κάνει πέντε φορές το λάθος να λέει τον ένα φόρο ως ΦΠΑ, αλλά βγάζει και το συμπέρασμα και λέει ότι με ύφος πάντα γνώστρια των οικονομικών θεμάτων ότι οι έμεσοι φόροι δεν είναι γενικοί. Λέει μια μπαρούφα και τη λέει με αυτό το ύφος το βαθιστόχαστο που χρησιμοποιούν οι Σιριζέοι όταν λένε αρλούμπες στη σειρά όμως. Λέξεις στη σειρά και νομίζουν ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό. Έτσι έχουν μάθει να συνεννοιώνται προφανώς και σίγουρα και γι' αυτό κρίνουν σκόπιμο να το πούνε και προς τα έξω. Αυτά με την κυρία Φωτίου. Έτσι μάθαμε ότι μειώνει το ΦΠΑ. Δεν έχει μειωθεί καθόλου ΦΠΑ. Τελευταίος που μείωσε το ΦΠΑ ήταν ο Σαμαράς. Τελευταίος που αύξησε το ΦΠΑ στην εστίαση ήταν ο Τσίπρας. Αυτή είναι η αλήθεια, αντικειμενικό γεγονός. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα, θα το παρακολουθήσουμε. Βάζουμε τελεία και σε αυτό, γιατί υπάρχουν σοβαρά σε αυτόν τον τόπο. Έκανε δήλωση η Ιωάννα Μπέλα. Ποια είναι τώρα η Ιωάννα Μπέλα? Δεν ξέρετε, ξέρετε τη Φωτίου, ξέρετε τον Ακενοτούμπο που λέει ο Άδωνης, ξέρετε τον Άδωνη και δεν ξέρετε την Ιωάννα Μπέλα. Η Ιωάννα Μπέλα είναι Star Ελλάς 2018. Απερίφθη από το Greece Next Top Model, γιατί τη συνέλαβαν εκεί να έχει βάλει ψεύτικες βελεφαρίδες και προσθετική στήθους, κάτι που δεν το σηκώνει ο αξιακός κώδικας του Greece Next Top Model. Η καγιά έγινε έξω φρενών, την πέταξαν έξω. Βγαίνει λοιπόν προχτές η διάσημη αυτή Ελληνίδα στον Αρναούτογλου και κάνει την εξής δήλωση. Έχεις επίσης ότι έχεις φάει ακόμη και ξύλο από σύντροφό σου? Ξύλο, εντάξει, έχω φάει ένα χαστούκι. Και ποια γυναίκα δεν έχει φάει ένα χαστούκι πάνω στον τσακωμό? Ναι. Στον έντονο τσακωμό, όχι. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ποια γυναίκα δεν έχει φάει? Όποια δεν έχει φάει, όποια δεν έχει κάνει πλαστικές λέει ψέματα. Ποια γυναίκα δεν έχει φάει? Όποια δεν έχει φάει, όποια δεν έχει κάνει πλαστικές λέει ψέματα. Κατερίνα Βουτσά στον ήχο. Λέγε, τι από τα δύο έχεις κάνει? Ή έχεις φάει χαστούκι ή έχεις κάνει πλαστική. Πρέπει να ομολογήσεις. Δεν υπάρχει γυναίκα, όπως λέει η Ιωάννα Μπέλα, δεν υπάρχει γυναίκα που να μην έχει κάνει ένα από τα δύο. Αυτά λοιπόν ακούμε στα panels. Μετά το διόρθωσε λίγο. Έχει βγάλει και μια διορθωτική δήλωση και ο Αρναούτογλου. Τι είναι αυτά? Και μάλιστα συμπίπτουν και σε ένα βαρύ γεγονός που έχει συμβεί. Οπότε η βλακεία είναι ατέλειωτη. Στην ελληνική τηλεόραση η βλακεία είναι ατέλειωτη. Τα πάνελ, αυτοί που καλούνται να μιλήσουν, που δεν ξέρουν ούτε τρία γράμματα στη σειρά να βάλουν. Όχι μόνο τρία γράμματα, έχουν απόψεις του σειρμού, πιο συνηθισμένες δεν μπορείς να βρεις πουθενά αλλού. Και όλοι αυτοί με τους προβολείς και με τη μεγέθυνση που γίνεται και την αξία που δίνει το γυαλί, βγαίνουν και λένε τις γνωστές βλακίες. 2-11-208-200, εδώ το τηλέφωνο επικοινωνίας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@realfm.gr. Έχουμε και στο YouTube το official, από κάτω έχει διάλογο, πείτε ό,τι θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε. Η Κατερίνα Βουτσά που ένα από τα δύο το έχει κάνει, αλλά δεν μας λέει, είναι στον ήχο. Έχουμε και επίσημο site ellinofrenianet.gr και Facebook και Twitter, τα πάμε νομίζω όλα αυτά. Πάμε τώρα με τις απειλές, τις πρώτες διαφημίσεις. Και σας υπόσχομαι ότι με το ποσοστό αυτό, το 7-8% το περιμένω αυτό της Ένωσης Κεντρών το ποσοστό. Να το ξέρετε, δεν το λέω έτσι. Εγώ δεν μιλάω έτσι. Με το ποσοστό αυτό θα τους τυλίξω σε λαδόκολα όλους. Θα τους τυλίξω σε λαδόκολα. Αυτό ακούστηκε πριν λίγο στη Μόσχα, στην παγωμένη Μόσχα. Έτσι υποδέχθηκε η μπάντα εκεί στρατιωτική τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί βρίσκεται στη Μόσχα. Πριν λίγο συναντήθηκε με τον Πούτιν, τυχερός ο Πούτιν. Άκουσα ανάλυση αριστερή. Είχε χρόνια να τα ακούσει αυτά τα αριστερά. Έτσι λοιπόν η μπάντα με αυτό το τραγούδι διάλεξε να υποδεχθεί τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι το «Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το βέρα μου». Μαρινέλα. Η Μαρινέλα παίχτηκε εκεί στην μπάντα στη Μόσχα να υποδεχτούν τον Έλληνα πρωθυπουργό. Τώρα, ποιο συνειρμό και ποιο άριστο τη Μόσχα βρήκε και σκέφτηκε αυτό το τραγούδι να το παίξει εκεί μορφή μπάντας για να υποδεχθεί τον Έλληνα πρωθυπουργό, δεν ξέρουμε. Μάλλον ξέρουμε, γιατί αυτό το τραγούδι το έχει τραγουδήσει και ο Ντέμις ο Ρούσος, με τίτλο From Souvenirs to Souvenirs. Είναι παλιό, δεκαετία 70. Και τότε στην Σοβιετική Ένωση ήταν το πιο ακουσμένο ελληνικό τραγούδι. Ελληνικό. Από Έλληνα τραγουδιστή, γιατί αγγλική στίχη. Μάλλον τους είχε μείνει, σου λέει έρχεται ο Τσίπρας, την απέξουμε. Δεν βρήκαν κάτι καλύτερο και παίξαν Μαρινέλα, το Πάρ το Φεγγάρι και κάνε το Βέρα μου. Ο Αλέξης Τσίπρας κατέβηκε υπό αυτούς τους ήχους, κατέθεσε εκεί, του παίξαν και μια Κατιούσα μετά, να είναι λίγο πιο οικείο. Και τώρα συναντάτε με τον Πούτιν, που είναι τυχερός ο Πούτιν, το είπαμε και πριν. Ο Τατσόπουλος είναι ο γνωστός βουλευτής, Τατσόπουλος, αλλά όταν τον προσφωνεί και τον αναφέρει ο Λεβέντης, μπαίνει ένα ντάμπροστα. Κάνω όμως μια δήλωση. Να προσέξουν καλά όλη τη δήλωση που κάνω τώρα. Όλοι. Ο Τατσόπουλος. Ο Τατσόπουλος. Θα είναι με τη Νέα Δημοκρατία υποψήφιος. Εάν τώρα έγκαιρα αναγνωρίσει το λάθος του Ιερώνυμος, θα είναι καλό για τον ίδιο. Την κουβέντα μου να την ακούσει ο Μακαριότατος, γιατί μου στέρνει παραγγελίες να ηρεμήσω. Να μην μου στέρνει τέτοιες παραγγελίες. Πάντα προειδοποιήσεις, πάντα αποκαλύψεις, πάντα ότι είναι ο επικίνδυνος του πλανήτη και όλοι τον προειδοποιούν και τον κρατάνε να μην ξεφύγει, να μην κάνει επανάσταση. Βασίλης Λεβέντης, τα χάπια μάλλον τα δίνει σωστά ο μικρός ο βουλευτής. Λαός μέρος Α. Θέλω να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο γαλλικό λαό και θέλω να του πω ότι είμαστε στο πλευρό του. Στο πλευρό του, όταν λέμε, όπως είμαστε με τους Παλαιστινίους και στέλνουμε μέσω του ΝΑΤΟ στους συμμάχους μας Ισραηλινούς την αγάπη μας, έτσι. Έτσι δίπλα. Όταν λέμε πλευρό τους, όπως λέμε σαν το μανιτάρι, δεν αφήσει μαλακίες υποκρισίες. Σε σου ή γυλαίκο. Ούτε το 1/20 δεν έχει υποστεί ο γαλλικός λαός και αγωνίζεται κάθε μέρα. Εμείς που δεν μας έχουν αφήσει τίποτα, μας έχουν ξεζουμίσει κυριολεκτικά, μας έχουν ξεβρακώσει. Δεν πρέπει να βγούμε στους δρόμους. Ενδιαφέρουσα, ξέρω. Γιατί δεν οθείτε τον κόσμο να βγει έξω στον δρόμο. Γιατί ούτε γυλαίκο κίτρινο δεν θα έχουμε εμείς από το ξεβράκωμα. Τι λέτε δηλαδή, να καθόμαστε να επαναπαυόμαστε μαζί και με τους Παλαιστινίους είμαστε, αλλά εδώ είναι και θέμα επιβίωσης. Θα καταφέρουμε να αντέξουμε ή θα μας στείλουν όλους αδιάβαστους. Να σου πω τι έγινε τώρα με τη Μέγκη που έφυγε από το Next Top Model. Θα ξαναμπούν αυτές, τι γίνεται. Έγινε ο μισθοφόρος, τι έγινε, για πες. Βρε, ποιους μισθοφόρους. Η Γερονικολού βγήκε από τη φυλακή στο τατουάζ, για πες. Γιατί σε ακούω πολύ επαναστατημένο, πολύ έτοιμο. Το κιλοτάκι δικό σου είδα, εσύ το έχεις γράψει. Ποιο κιλοτάκι? Το τραγούδι. Ποιο είναι το τραγούδι με το κιλοτάκι? Τι πιο, αυτό που έχεις τραγουδήσει, μωρέ. Εγώ. Να. Έχω εγώ τραγούδι με κιλοτάκι. Φέρτε μου ένα κιλοτάκι. Α, ναι, δικό μου είναι, ναι. Όλο που τον βαρέθηκα. Όλο που τον βαρέθηκα. Φέρτε και ένα κιλοτάκι, ας μπερδεύτηκα. Φέρτε και ένα κιλοτάκι, ας μπερδεύτηκα. Από όλο το κιλοτάκι σου έμεινε, μωρή, από όλο το τραγούδι? Όχι, το μου έχει μείνει και το άλλο και το τραγουδάω, θα γίνω ρεζίλ καμιά ώρα. Ποιο άλλο? Το άλλο που το βαρέθηκα. Σιγά που το βαρέθηκες. Ναι, δεν το βαρέθηκα όντως. Να σου πω κάτι. Ο Αλέξης, όπως γελάει, φαίνεται και πόσο έξυπνο παιδί είναι. Κυριάκο, δεν το λες. Ούτε σαν γκόμενο, ούτε σαν εξυπνάδα. Όχι, όχι, όχι. Αλίμονο. Αλλά φαίνεται ότι πόσο γνώστης του χιούμορ είναι. Έχει μια αλλεργία εκεί στο χιούμορ, στη σάτυρα κυρίως. Τον έχει μπλέξει ο. Δεν ξέρω ποιος, αλλά λίγο τον ενοχλεί κάτι εκεί. Έχει ένα θεματάκι. Θέλει τη σάτυρα αποκλειστικά να την παράγει η κυβέρνηση και τα τσικό της. Μου έμεινε και κάτι άλλο από την παράσταση. Τα χέρια σου όταν κρατάς μικρόφωνο και τραγουδάς, πολύ με καβλώνουν. Εμένα να δεις. Τα χέρια σου. Όταν πιάνω το μικρόφωνο. Πολύ, ναι. Και μου έχουν φέρει τώρα ένα λεπτό εκεί πέρα, μια βάση λεπτή. Δεν ευχαριστιέσαι. Φέρε ένα πράγμα εκεί να καταλάβουν να κάνω μια προσομοίωση. Κάτι χαζά. Αναγκάζομαι να πιάνω το μικρόφωνο για να μην πιάνω τη βάση. Λοιπόν, Λεβέντης. Πίσω γλέντης. Πάμε. Ορέστης. Ελένη. Έλα, γρήγορα. Όταν γίναγα ψήδικας, με ορθόδοξο Πασόκ, όταν γίναγα από διασκέδαση, βάζαμε Λεβέντη στο κανάλι. Κατάφερε μετά από πάρα πολλά χρόνια να μπει στη Βουλή. Και δεν θέλει να φύγει με τίποτα. Η φαντασία του είναι αυτή. Έφτασε μέχρι να πει ότι εγώ είμαι ο ιδρυτής του Πασόκ. Εγώ από το χώρο του Πασόκ προέρχομαι. Είμαι εκ των ιδρυτών του Πασόκ. Τι καφέ πίνεις? Λουμίδι. Σου κάνει πολύ τσίτα. Είμαι τσιταρισμένος από χθες που άκουσα και τον Μπογιόπουλο. Να πίνεις λάτε. Λάτε. Ναι, λίγο που. Αλλά δεν έχει σημασία, θα σε χαλαρώνει κάτι. Σου κάνει τσίτα, ο ελληνικός σου κάνει τσίτα. Δεν με χαλαρώνει τίποτα με αυτά που συμβαίνουν. Ούτε εγώ δεν σε χαλαρώνω. Εσύ με χαλαρώνεις τώρα που σου μιλάω, δηλαδή με έρθους μετά. Δε, ή λίγο η φωνή μου, δεν σου κάνει κάτι. Αγάπη μου, δεν σ' άρεσε. όλοι με χαιρετούσαν, όλοι χειροκροτούσαν, φωνάζανε, κάνανε. Μία κοπέλα όμως με πλησίασε. Μου λέει, είμαι από τον Κολυνδρό, Πιερίας. Σε σένα βασίζεται η μαλακιά. Αυτό είναι σωστότερο. Από την κοπέλα που τον πλησίασε και είναι από τον Κολυνδρό. Τελεία. Της Πιερίας. Ξανά τελεία, γιατί το κόβει όλο αυτό. Είναι συγκίνηση, βέβαια, το καταλαβαίνουμε όλοι. Και να μην μπει στη Βουλή, που αυτό θα είναι ένα λάθος του ελληνικού λαού, αλλά το βλέπω εκεί από τις δημοσκοπήσεις. Και να μην μπει, μπορεί να ακολουθήσει την γνωστή καριέρα στο Δελφινάριο. Νομίζω ότι η Ακρίτα θα έχει αντίρρηση για αυτόν τον κωμικό, για αυτόν τον σατυρικό. Πάει να μιλήσει λοιπόν χθες και εκεί που μίλαγε πάλι μποϊκοτάζ, σαμποτάζ, προφανώς από την Αμερική με το μικρόφωνο. Καθίστε λίγο. Δεν ακουγόμαστε. Κοντά στο μικρόφωνο, κύριε Πρόεδρε. Κοντά, λέει, άμα είναι χαμηλά πρέπει να. Έχουν πρόβλημα τα μικρόφωνα. Πόσο πιο κοντά να το φάω. Ήτανε χθεσινή ομιλία, χθεσινή προβοκάτσια από την Αμερική ή δεν ξέρω εγώ ποια μεγάλη χώρα, γιατί έχει τσακωθεί με όλες τις χώρες, με τους πρέσβεις τους, αλλά πριν καμιά εικοσαριά μέρες πάλι είχε γίνει το ίδιο συμβάν. Η Ένωση Κεντρών! Δεν ακούγεται. Καλά το ξενοδοχείο, δεν υπάρχει ένας υπεύθυνος. ΣΥΡΙΖΑ είναι το ξενοδοχείο, δεν νομίζω. Και δεν είναι κάποιος πράκτορας των Αμερικανών που πάει εκεί και βγάζει τα βίσματα και πειράζει. Όλα αυτά γίνονται με παρεμβολές. Είναι παρεμβολές από την Κρήτη, εκεί που είναι ο έκτος στόλος, από τα πλοία. Κάνουν παρεμβολές και στοχεύουν ακριβώς στις ομιλίες του αντάρτη επαναστάτη, ήρωα, μαχητή της Μακεδονίας και προσπαθούν να του φέρουν αυτά τα προσκόμματα. Με κάτι που το έχει επαναλάβει 3-4 φορές τώρα τελευταία, που φεύγει πια από το αστείο και κάτι θέλει να μας πει, αλλά δεν έχουμε καταλάβει ακόμη ο ποιητής, με τον Βασίλη Λεβέντη και το μπέρδεμα που κάνει στην οικογένεια Μητσοτάκη. Πάμε στις δεύτερες διαφημίσεις. Η Ντόρα θα μπει στα Χανιά υποψηφία. Ο αδερφός της. Όχι, ο αδερφός της είναι ο. Ο Κυριάκος, ο αδερφός της, ο γιος, γιος. Ο γιος, γιατί έκανα και στο Sky αυτό το λάθος, γιατί τα μπερδεύω. Με το Μητσοτακέικο τα μπερδεύω. Πού να ξέρω το γενεολογικό δέντρο εκεί πέρα. Λοιπόν, ο γιος της Ντόρας πρωθυπουργός. Η Ντόρας, ο αδερφός είναι, τέλος πάντων, παιδιά, λοιπόν, ο Κυριάκος πρωθυπουργός. Ο Άγιος Βασίλης ήταν αυτός. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, γιατί έχουμε τις παραγγελίες, αφιερώσεις. Μας πάνε στο ακριβώς της ώρα, στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Ονομάζομαι Σάκης Μακρινιώτης. Μαγιά σας. Έχω μια παραγγελία. Σκεφτόμουν να μαζέψουμε όλα τα χαχανιτά του Αλέξη. Δεν έχει χαχανιτά, απεγμένο είναι. Για να νιώσει τα μηχανή εσείς. Αμφιβάλλω. Εγώ θα ήθελα να μαζέψουμε όλα τα χαχανιτά του Αλέξη και στο τέλος να τελειώναμε με το δρακουλέ του. Μητσοτάκη. Μητσοτάκη. Σας άρεσε και γελάς από τώρα, ε. Καλή ιδέα. Αφού ήταν δικιά σου, αλίμονο. Γιατί γελάτε, κυρία μου. Βενσερέμος. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Βέβαια, ακούσε εδώ. Εγώ σε καλιά περίπτωση δεν πρόκειται να πω μαλακίες. Βενσερέμος. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Αλλά δεν είστε για γέλια, για κλάματα είστε. Μου Αδόλφου τα εγγόνια, η σαβούρα του ντουνιά, κάνουνε πως δεν θυμούνται του παππού του στον Ταλκά. 45 Απρίλης και ο Αδόλφος με λιγμό, ρε τι μου κάνε ο Σταλίν με τον κοκκίνο στρατό. Το σφύρι έχω στο κεφαλί, το δρεπάνι στο λαιμό. Θέλω να κάνω και μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Τα μαθησμένα εξωτικά, το τραγούδι η Οργή. Ζήτα μου κάτι άλλο, του ζητάτε όλοι τραγούδια. Χθες ήταν της Αγίας Βαρβάρας. Ωραία, βάλε τότε που ήταν της Αγίας Βαρβάρας. Μια μάρσα που είχες παίξει με έναν επιτάφιο που είχες μέσα στο σπίτι. Ηλίθεια είσαι. Της Αγίας Βαρβάρας, μωρή είναι. Αυτό σου ήρθε να πεις. Της Αγίας Βαρβάρας ζητάμε άλλη φάρσα. Της Αγίας Βαρβάρας, δεν τη θυμάμαι τώρα ποια είναι. Τη Βαρβάρα, βρεζόν, τη Βαρβάρα. Α, η Βαρβάρα με τα νεύρα. Ναι. Βάλε τη Βαρβάρα με τα νεύρα. Α, έλα. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν θυμάμαι. Ποιο είναι αυτό, πώς λέγεται, θα το ψάξω. Ναι, η Βαρβάρα με τα νεύρα. Δεν ξέρω, μωρέ, τώρα τι. Εντάξει, δεν πειράζει. Το με το επιτάφιο δεν το βρίσκα, δεν είχε νόημα. Έλα, γεια. Τηλεφώνησε φέτος ο Αντώνης τη Βαρβάρα. Γεια σου, σε σένα υπολόγιζα, μπράβο. Τηλεφώνησε. Συγχαρητήρια. Ναι, το ζητήσαν κι άλλοι, δεν πειράζει. Όχι, δεν το ζητήσαν κι άλλοι. Το ζήτησε μία με το ζόρι, εγώ τη το έφερα. Αλλά υπολόγιζα σε σένα ότι θα το θυμηθεί. Μπράβο. Μπράβο γιατί είσαι με το ορτολόγιο αγκαλιά.

Η δεκαετία του 2000, ξέρετε, θα είναι η δεκαετία όπου θα καταρρεύσει ο καπιταλιστικός κόσμος από παραλογισμό οικολογικό. Οι αστεί που εξουσιάζουν και τη βρώμα συντηρούν για την κόκκινη σημαία, παστορά εξτακ δεν μιλούν. Για την κόκκινη σημαία, παστορά εξτακ δεν μιλούν. Μια παραγγελιά θέλω για την Παρασκευή. Για πες. Αυτό που λέει ο Τσίπρας, είμαστε μπαλόνια που γυρίζουν στον αέρα. Τις πολιτικές του εννοεί. Ότι είναι τόσο φούσκα. Τέλος πάντων, για πες με ποιο τραγούδι. Ναι. Ρόδες τρίζουνε, σίδερα γυαλίζουνε. Σούπερ, γκόμενε στο βουλευτή. Χιτ-χοπ κάνομαι, με στα τυχιά πιάνομαι. Και μετά ξανά αυτό που λέει ο Τσίπρας και μετά. Το υπόλοιπο τραγούδι. Σ' αρέσει ο Παυλίδης. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τον έχω δει και 5-6-10 φορές live. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Ρόδες τρίζουνε, σίδερα γυαλίζουνε. Πέταλα μερικά μετάλλα νεογράμματα, λέιζερ οράματα, σούπερ κόμενες στο βουρκό τυλιόμενες. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Όλα γυρίζουν σαν τρελά, ρόδες που πάνε στο πουθενά. Θα ήθελα μία αφιέρωση να βάλει στην Αλάνα το τραγούδι. Σε έστησα σε μια γωνιά. Αφιέρωση για τους αγωνιστές που σκοτώθηκαν το 44 το Δεκέμβρη στην Αθήνα. Για τα παιδιά που χάθηκαν στον αγώνα, στο δρόμο. Θα ήθελα επίσης, Αποστόλη, να στείλω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς σε όλους όσους αγωνίζονται και ελπίζουν στον συνάνθρωπό τους. Αυτά τα καθήκια δεν θα περάσουν. Εμείς είμαστε εδώ, το ζυμάρι, το προζύμι και θα το φτιάξουμε το ψωμί. Αποστόλη, τα φιλιά μου. Σε έστησα σε μια γωνιά κι ήσουν νέο παλικάρι. Σε έστησα σε μια γωνιά κι ήτανε τέσσερι φαντάρι. Σε έστησα σε μια γωνιά και σημάδευαν την καρδιά σου. Έστησαν σε μια γωνιά κι ήταν πρωί και παγωνιά. Του Αδόλφου τα εγγονιά, η σαπίλα του δουνιά, ξανά μπήκαν στη Μαρκίζα. Τον αστόν το τζαμπούκα. Κώστας από Ξάνθη. Παραγγελία για Παρασκευή. Θα βάλεις λίγο κύριε Βασίλη, λίγο θα μου δούνε τον Γκιόνι. Ας έρθουν να μου δούνε τον Μπέρδικο εμένα. Εγώ συνταξιούχος είμαι και πάω εγώ στην τράπεζα. Τι να κάνω στο ΑΤΑΦ εκείνο που είναι στον δρόμο, ρε, το ΑΤΑΦ, το μηχάνημα. Και θα τελειώνεις που ήθελε να πάει διακοπές στη Μύκονο. Είμαι άντρας, εγώ έχω μουστάκι. Και του λες και αυτοί οι άντρες είναι και αυτοί μουστάκι έχουν. Η πλάκα είναι ότι πήγε στη Μύκονο και τώρα δεν έχει μουστάκι. Αυτό σου λέω μόνο. Έλα, γεια. Και μου λέει μετά πάμε, μου λέει να πάμε και μια βόλτα να πάρουμε στην Τίνο, πώς τη λένε και στη Μύκονο. Στη Μύκονο. Στη Μύκονο, πάω εγώ στη Μύκονο, έχω μουστάκι εγώ ρε. Έχουνε κι άλλοι μουστάκι στη Μύκονο, μην ανησυχείς. Θεριακλείδες είναι όλοι. Τι είναι? Απλά να πάρεις και παρεό, πάει με το μουστάκι. Τι παρεό να πάω? Παρεό. Δεν παίρνω παρεό, εγώ έχω το. Θα καείς. Το κανονικό μου μαγιό. Από πάνω, να ρίξεις κάτι. Δεν παίρνω εγώ τέτοιο. Μα πώς θα πας έτσι ξόστιθος? Ποιο? Δεν κυκλοφορεί κανείς στη Μύκονο ξόστιθος. Να το πιάσεις, λέω, στον μπούστο. Δηλαδή εγώ με το μαγιό δεν μπορεί να πάω? Μπορείς να πας με το μαγιό, αλλά κάτι πρέπει να ρίξεις από πάνω, θα σε δούνε γυμνό, ανταριάζονται. Η εξουσία των λεφτάδων δίκως τα αυτιά σίδια της, πότε χίτης κι ασφάλιτης, πότε ταγμάτα ασφάλιτης, πότε γερμάνο τσόλιας, χρύσα αυγή της φωνακλάς. Ήθελα να αφιερώσω για την επόμενη Παρασκευή για το Γρηγορόπουλο που θα πλησιάζει η πορεία. Λοιπόν, ματωμένη βροχή, συναντηνός. Έχει ένα στίχο που λέει κανείς δεν θα πάρει και ούτε τη στιγμή. Και αφιερωμένο γενικότερα στον καθένα κάθε στιγμή που συμβιβάζονται. Ότι κάθε παίξη συμβιβασμού δεν μας γυρνάει πίσω. Κανένας δεν θα μπορέσει να πάρει πίσω τη στιγμή. Οι μέρες τα πάντα θα καίει ζωντάνη. Την Παρασκευή αν είναι εύκολο για το πυροβολημένο κοράσιο που είπε είμαστε πατριώτες και ας μας λένε φασίστες,